Dank je. De oude punk Don Letts, die een film heeft gemaakt over The Clash bijvoorbeeld. En disjockey en producer en rasta is. En punk, die heeft, die zei ja, een jaar geleden... Punk gaat in hoofdzaak niet over het verleden, maar over nu. Dus punk uit het verleden gaat in hoofdzaak over nu. Dat is heel handig. Want ik heb hier een ready-made en die heet Graffiti in Urinoir. En zo administreer ik hem. Wegens gebrek aan belangstelling is de toekomst afgelast. Tussen haakjes, sorry. In punkkrant, koekrant nummer 6. Koekrant die ligt nu in het Rijksmuseum bij de 20e eeuw. Is hij bijgezet. Dan hebben ze een heel weinig licht. Mag je bijna niet lang niet zoveel, je hebt bijna schemerachtige ruimte. Nou mag hij dan 3 maanden liggen. Is hij neergelegd door mensen met een witte handschoen aan. Mag hij 3 maanden liggen. En dan leggen ze dan slaan ze de pagina om, zodat het niet te veel... Of nee, leggen ze volgend krantje neer. Nou, dat is, je weet gewoon niet wat je ziet, joh. Punk en buttons in het Rijksmuseum. Oké, maar dit dus onder andere zou daar dus ook dan kunnen liggen. Deze is uit september 77, het Koekrant 6. En zoals iemand bij Radio Patapoe zei... met deze woorden heb ik mij de wereld van de literatuur ingeschopt... Godverdomme, ik ga kapot. Heel de wereld is verrot. De ellende kankert voort. Voor mij heeft punk het laatste woord. Van Acht mag van mij doodvallen. Die rotte bende kan het zonder hem ook verknallen. Het regeringsbeleid kankert wel voort. Voor mij is punk het laatste woord. Hitler is nog lang niet dood en Gods macht niet meer zo groot. Jecht, de oorlog bloedt wel voort. Voor mij is punk het laatste woord. Ik grien, ik kots, ik walg, ik baal. Ze kunnen stikken allemaal. Ik doe niet meer zoals het hoort. Nee, ik geef punk het laatste woord. En die gouden woorden volgens die topjournalist van Radio Patapoe waren dan de woorden... Ik grien, ik kots, ik walg, ik baal. Dus die kots, walg, baal poëzie, die, dat heeft vruchten afgeworpen... Kun je natuurlijk zeggen van, nou, dat is helemaal geweldig in het Rijksmuseum. Maar ja, daar ligt ook een afgehakt stukje lichaamsdeel van een van de vaderlandse geschiedenisfiguur. Dus zo, het is niet allemaal zo leuk. En dan lig je er tussen. Ja. Ja, het zal wel van de gebroeders de Wit of zo zijn geweest, weet je wel. Die werden vermoord in de Haagse gevangenenpoort. Dus ja. Dat ik dat weet, ja. Dan sta je ineens geschiedenisles te geven. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik heb een stadsgedicht. Amsterdam snelkookpan. Snik heet goed gaar, half gaar. Amsterdam snelkookpan. Dit is het klimaat waarin je niets ontgaat. Je wordt genaaid waar je bij staat. Je ziet het, je snapt het, je had het wel verwacht. Maar dat het nu zover is, dat had je nooit gedacht. Mensen onder hoge druk, racen, rennen, razen. Dwalen, dolen, dazen. Nemen elkaar te grazen. Stoom afblazen. Amsterdam snelkookpan. Ik weet niet, ik ben het tel al kwijt, maar ik had, Paul had er 3, ik heb er 7. Deze is uit 1981. En wederom, de woorden van Don Letts klinken nog steeds door. Het gaat vooral over nu. Actie nu, huizen nou voor sociale woningbouw. Geen ontruimingen meer en weg met de ME. We worden gek van het gebarricaderen. Een fort leven valt niet mee. Onze eigen wetten moesten we maken. Dat wat leeg staat kraken. En wat de minister ook besluit. Welke plannetjes BMW ook maakt. We gaan onze panden niet uit. We hebben ze gekraakt. We willen geen gespeculeer, geen kantoren meer. Weg met de anti-kraakwet, de stommiteiten van dit kabinet. En een ieder van ons vecht tegen de woningnood. Nog oneindig groot, want wonen is een recht. Dan ga ik helemaal van stotteren. Dat is toch ongelooflijk dat dat... Dan kan je eigenlijk wel zeggen, dan hebben we gewoon gefaald. Dat er zulke enorme woningen had, dat je voor jongeren zo... Nou, echt... 'S Avonds, rond het kampvuur, op het bezette land, is men gekluisterd aan elkaars avonturen en problemen. Er wordt geluisterd, maar niet door de burgemeester. De receptie is niet groot, hoewel de fles wordt doorgegeven. We hebben tranen in de ogen van de rook. Ik knijp een oog toe en zie de halve wereld. Statenloos, dakloos, inkomensarm, in volledige vrijheid, liefde en vriendschap, in regen en modder. Een kleine staat ontstaat van roestig metaal. Klinkt goed als je erop slaat. Altijd nat sloophout en klapperend plastic. Het geluid van armoede aan de rand van de stad. Dollende magere honden, baardige mannen en sterke vrouwen. Tussen kinderen zonder onderbroeken. Nu ineens niet meer, dan moet ik er even voor de goede orde, moet ik die kinderen dan een onderbroek aantrekken. Terwijl ik dus gewoon bedoelde dat die kinderen lekker in hun blootje daar rond konden rennen. Ja. Maar dan ga ik alweer stotteren. Dat is helemaal niet de bedoeling. Diana die kon niet meer tegen de moderne tijd. Ze begon er helemaal van te stotteren. Er was niets over van woordenstroom. Ja, woordenstroom. Steeds datzelfde woordje. Dat bleef maar hangen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Ja. Slaapstad. Weer zo'n stadsgedicht. Slaapstad. Gerucht dringt door tot oren, mensen musiceren, kabaal klinkt door ramen, van dansende voeten en lallende dronkenen, tonen trappen op tenen, men stapt in haast naar de wet. Overgevoelige oren kunnen plezier niet aanhoren, horen liever motoren ronken of alarmsystemen janken dan bijerende klokken of gitaar- en basklanken. Verkiezen vliegtuiggebrom en het ratelen van de tram boven roffelen op de drum of een heftige stem. Ze wensen geen toon, cultuur te horen, stevast last van hun oren. Maar graag horen ze rechters brallen, dwangbevelen schallen in rechtsprocedures tegen de actieve buren. Op straffen van dwangsom gooien ze theaters, hallen en zalen plat, sluiten alle tenten. Nederland wordt hun slaapstad. Deze kan. Ik heb dan ook een heleboel gedichten nog in mijn hoofd zitten. En dan heb ik ze niet bij me. Maar zoiets van ineens van... De onbezorgdheid is voorbij. Wie komen daar in de verte aan? Zware laarzen marcheren in een rij. Wie hollen er achter die vaandels aan? Hun hersens zijn leeg, maar hun monden vol van fascistische kreten. Ook zij zijn Hitler niet vergeten. En terwijl ze deze richting op marcheren, zijn hun leiders hoge heren. Terwijl het Westen naar het gevaar van links kijkt, hebben de neonazies al haast hun doel bereikt. En dat is een gedicht uit 1980. Donlets. Dit en de, nou, er zijn 8, dat is ook een veel mooier getal. Deze kwam er dan ineens tussendoor. 83, ondergronds in stille code uit de obscure camera. Hij heeft ook op een schutting gestaan, een metro-uitgang, Waterloopplein. Een schutting die, dan heeft Hugo de belettering gedaan. Hugo Kaagman, schutting, Waterloopplein, 1982, gedicht 83. Of bij allebei 83, weet ik veel. De ondergrondse stille code. De metro is een mierengang, een vaste rit, instinctieve dwang. Op het snelle stalen pad creëert men zwijgende geboden, ondergronds in stille code. Werkmensen als termieten, beton tot bunkers gieten. Het riekt niet naar staal en teer, maar zuurtjes zoet desinfecteer. Hier bent u een mier, meneer, meisje, hier ben je een mier. Halt, een luidspreker. Waarschuwing geschald, tegen een hoog elektronisch oog een vuist gebald, een boer in microfoon gelaten, tegen de mensenmierenstroom in, geworsteld, gekropen naar de open straten. Die stilte, dat is alleen maar steeds erger geworden. Ik wil ook wel herrie maken. Nee, ik bedoelde gewoon op straat en in het openbaar vervoer en zo. En iedereen zit ook op zijn eigen, alsof het een soort gebedenboekje is. Zo zitten ze ermee in hun handen, hè? En met zo'n mobieltje. En ja, men praat niet meer. En dat. Ja, men is nog veel stiller aan het geworden. Ben je niet mee eens? Je denkt dat het één kakofonie van vrolijkheid en drukte en gezelligheid in de metro. Dat kan. Ja, dat kun je beter maar niet doen. Je weet maar nooit hoe daar mensen reageren. Hè? Nou, ik heb er geen probleem. Ik ben niet meer in het OV. Ja, nee, oké. Nou, Katelijn, je staat versteld. Het is gewoon doodstil. Dat was het al. Dat is een. Ja, de metro is een soort. Ja. Nou, de volgende keer doe ik weer een ander gedicht over de metro. En ja, want dan moet ik de eerste zin weer me herinneren. Om te weten hoe dat gedicht gaat. En dan ben ik mijn opstellingslijstje kwijt. Nou, ik word weer Katelijn. Ik ben helemaal in jouw sfeer geraakt, joh. Heerlijk vind ik dat ook. Ja, Dat is ook heel erg leuk. Hoe gaat dat nou ook alweer? Een drukkende regenbui doet de duisternis vroeg invallen. Vocht zijpelt over vuile steenhopen. Druipt langs grauwe bebouwing. Door schoenzolen uitgesmeerde plakken stront zwellen op. En mengen hun geur met die van uitlaatgassen. Brede treden gapen in het trottoir. Over trappen vol spuwsel en krakende blikjes daal ik diep in de grond af. Een angstige krant fladdert weg. De chemische stank van schoonmaakmiddel. Zoete geur van voltooide beschaving. Genoeg atoomkracht om de oerknal veelvoudig te herhalen. Schuilkelders vol conserven wachten op de jongste dag. En daar komt de metro. Men zwijgt. Op het volle perron waren ik mij omgeven door doden. In gestaalde vaart worden de overledenen door de laatste tunnel naar het Schimmenrijk afgevoerd. Op het eindstation haasten reizigers zich naar hun eeuwige jachtvelden. Hun stille geesten zwermen lossen op in de laatste reflexen van purper daglicht. Uiterlijkheden vervallen. Voorbijgangers in rouwkleding passeren ongezien. Niets dan het onzichtbare is nog zichtbaar. Lopen op de automatische piloot. Wandelen over asfalt in een stad volgestold lava. Op de bodem van Grand Canyons geflankeerd door steile inktzwarte wanden waaruit de woongrotten oplichten. Ik ben geboren op een bewoond breukvlak en een huivering trekt over mijn huid als ik de aarde onder mij voel trillen. Ben niets meer dan een hoop moleculen. Vleugen, drank, zweet, parfum. In de schaduw van muren fluisteren onzichtbare mannen obscene geluiden. Snackbars en seksbioscopen branden als bakens van licht langs zwartstenen routes en zwaartekracht. Zag mij levenslang vast aan dit stinkend brok ruimtepuin. Een schok trekt mij uit evenwicht. De planeet slokt nu mijn hele lichaam in haar rottend oppervlak. De grond opent zich en sluit zich weer. Mijn organismen hebben al miljarden jaren levenslang op deze aarde. Zal ik nog een vrolijker gedicht doen of zal ik hiermee eindigen? Ja. Ja, doe nog minstens één. Oké. De stad is vreemd door schuine straten. De aarde draait. De maan is rood. Een krab ligt dood en wit op zijn rug in de goten, de vloedlijn van de stad. Een eend kwaakt in de zwarte gracht, een zware plons klinkt erachteraan. Een oploopje ontstaat op de wallen, iemand roept, help, ze verdrinkt. Een vrouw is in het water, ze is haar tas achterna. Het rode licht van live shows valt in snippers op de golven, de cirkels licht. Echo uiteen, proestend komt ze boven, boven haar blote borsten de vangst, de spatlap van een fietswiel. Weer verdwijnt ze en ver van de kringen op het water verschijnt ze, ze roept beet en zwemt moeizaam naar de kant. Gehuld in druipend haar en slip, torst ze haar tas aan wal en inspecteert de spuitende waterzak. Natuurlijk, haar portemonnee is gerold, maar zij zegt... Shit, mijn check is nat. Dat is ook zo'n objecttrofee, een ready-made. Voor wie in Leiden, oh, we hebben Den Haag gehad en Twente. En Amsterdam natuurlijk. Voor wie er in Leiden is aanstaande zaterdag om 3:00 in Vrijplaats Resistor. Een lezing over punk en de eerste... 100% punk strip van Patty Pin van het Leidse punkblad Pin. Aanstaande zaterdag om 3:00 middags in Vrijplaats Resistor met daarna eten, net als hier. En bandjes, punkbandjes. In Leiden.